أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسمي جتابين جن بعون الله ومنته نغون باللي تي قصتو الرجوع من غزوه المريسيه وهي غزوه بني المصطلق نغون تي نتالي دوب بي جوغي غزوه المريسيه موي غزوه بني المصطلق نغي تي يمون نك تي حديث الافك دي نتالي دور وولي ñu gisoon moy tuuma gu mag gogal nga xamne mom la nafiq yi daldi won tek ci daru sayyidatu aisha tek ko ci daru yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi nga xamne ñom nafiq yi ci la ñeuk jiem diviser sahaba yi ci seen biir entre al asabiya ci walu al asabiya ay fi la bokkat bot di konté ci kaw xet ta lol ñu ko def ci netalib jahjah ak sinan ibn wabir al-juhani radiyallahu anhuma nga xamne bañu joté moy yaalal muhajirin ak wa yaalal ansar ku nekk yi wo fa nga bok au lieu ñu apaiser tension bi المنافق الخبيث عبد الله بن ابي بن سلول دال دي يوك سي خرمي كارو نان او قد فعلوها واي واي ناخ ديف نان لي ما ديغ كنا خيتو نانيو نون واي سي نخمي والله لا ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل watna ci yalla ne buñu dello ca dekk ba ca medina de ki gina tedd dina genn ki nga xamne moy gi gina doyadi bu yemon fo sax lol rek grawna waye mu bëgg semer la discord bëgg semer li nga xamantene jëmbat li nga xamne moy badratu tafarruq wa tabaghud bayna al muslimin ay bayna al muhajirin wal ansar mu bëgg ji jiwu ak bañante ak takale ko digënte muhajiruna ak lansar yi tanim ko defoon moy mu tourner ci wa lansar ñam togalon nan yeena ko def yeena leen ubbil seen dekk yi yeena leen ubbil seen kër yi banak xamuñu fuñu yam ñi ñi ëppal nañu te yeen yeena les principaux responsables ndax yeena leen ubbil seen dekk jappé leen kon seen bop wala mo ngi ni nak wala ginaaw biñu échoué ci lolu ndax intervention yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñu jaar fenen amul ben xabar bu xew rek lulul ne dinañ ko fexé exploiter mais dans le mauvais sens ci ni mu gina boné ci lañ koy exploiter lolu taxon nak bi nga xamné ci la qissa bi nga xamné Sayyidatu Aisha radiyallahu anha biñu ko baye ginnaw Sayyidina Safwan ibn Mu'attal As-Sulami thumma Az-Zakwani rombu ko fa yeesal geleema mu yek mu yobbu ko ñu daldi profito ci lolu non xew xew bobu ngir daldi nak dal ci deru yonnentibi alayhi salatu wassalam ndax kep ko xamne mo dal ci sayyidata aisha ci kaw yonnentibi alayhi salatu wassalam nga dal ndax honneur yonnentibi alayhi salatu wassalam ci bopam nga touché kon ñu ngi ci yemon te ñu ngi bul fatel ba legi ci tarjama sayyidina safwan en même temps ibn mu'attal as-sulami thumma az-zakwani kon ñu ngi yémon fi nga xamné ci la sayyidat aisha radiyallahu anha waxon né bi mu tane ci le genn andon ak ummu mistah ngir ñu dem ci sen toilette ci tay toilette yi ci biti la doon nek moy du nak fo xam dañ fay tabax mu nek toilette mais ci biti all bi lañ doon dem ngir mëna fajj sen aajo do doomu adama comme ni nga xamne rek non la arab yi doon def ci all bi non lañ doon dem non mune mu andon ak ummu mistah neena ci yoon bi biñ paré bay ñibi ci mom dal ci gattal ci mom la yegge kené li nit ñi netali ci dëkk bi ak li nga xamné mom moy tuuma gi teggu ci kaw mom sayyidatu aisha radiyallahu anha mun fazdatu maradan ala maradi ma yokku febar ci kaw sama febar bi ma amon légi nak fofu ñun lañ yémon néwon légui bi mu jàngé loolu ana lan moy li nga xamné mo ci téggu ak nan la fa démé après kon ba légui bul faté ñu ngi ci riwaya imam abu abdillah al-bukhari ñu ngi won ci riwaya imam abu abdillah pa abu isma'il comme ti Il n'y a pas de cela, Abu Ismail, non, non. Abu Abdillah. Imam al-Bukhari, d'Akantala, Moron, Abu Abdillah. Comme Imam Malik, Abu Abdillah. Imam al-Shafi'i, Abu Abdillah. Imam Ahmad, Abu Abdillah. Rahmatullah alayhim, de mon Seyyidina Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, de fond d'un tahrid al-Hadith, de mon tiré wa ayam l'inna wa bunyu fattale, tchallale bi. Kon mom imam balagno djel fiñu yemon djelat tout temps dañuy fatale tialale bi imam al bukhari kon rahmatullahi alayhi wa anabihi mun hadathana abdul aziz ibn abdullah qala hadathana ibrahim ibn sa'd an salih an ibn shihab annahu qala hadathani urwah ibn zubair وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي قال لهم ما يتعلى الإمام البخاري قال منوان حدثنا عبد العزيز منوان حدثنا نترننو عبد العزيز سمسرين دي عبد العزيز ابن عبد الله دي دومي كنيو عبد الله قال من حدثنا ابراهيم بن سعد من تيكو نتالي مو ابراهيم دي دومي سعد عن صالح مجلتي صالح عن ابن شهاب صالح جلتي سيدنا محمد بن مسلم الزهري ابو بكر بن شهاب الزهري قال من حدثني نتلنا مع عروة بن الزبير سيدنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أك سيدنا سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص أك سيدنا علقمة بن وقاص أك بن سرين مومبليق إمام الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود نيوم نييب عن عائشة ñu dal li jele ci sayyidat aisha umul mu'minin de zawjun nabiy di soxna yonent bi alayhi salatu wassalam kon li moy li nga xamne mo nekkon cyallale bi legi nak inshallah taala ñu waru continuer fiñu yemon kon bi nga xamantene ci la jange ci ummu mistah bi ñu joge kon ci all bi nonu ba ñibisi ci guddigi mune ta'isa mistah mistah alkuna ku tosna munako yow ndax da ngay wax li ngay wax ko xamanteni ni goor go xamne shahida badra ku fekke bad munako yow xana wa hanata way way wona la wogu sori way way yow ya sori li xew way xana yugo lim wax munako dedet mu netali ko li nga xamne mom la wa hadithatul ifki hadithul ifki de netali yufiduna pa di khus moy di gina tawi affaire bi diko gina yaatal al faydu bir mi di gina yaatu ci moy di gina comme li imam az-zuhri imam ar-rawi waxon كان عبد الله ابن ابي بن سلول كان يشاع عنده ويتحدث به بوكو ديفه موم بون كو فاي كي نك ويستشوي موم موي غينا يوكو افير بي ديكو غينا امبليفيه ويقر ويقره موكاي دغال موتاخ موم كوم نين كوي غيسه كو نخاري جاب لا وون سي مير مي ndax pour ndax japp ko ci loxo ci poste don won yomb kon nak legi kon biñu gisé lol sayyidatu aisha radhiyallahu anha moy netali kon muné kon bima ummu mistah waxé lol fazdadtu maradan ala marad mayoku febar ci kaw febar néna après ma dal di delu biñu delo mak mom فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله فسلم ثم قال كيف تيكم نانا بما ديلو نونو سي سما كير رجع ننتبي عليه الصلاه والسلام دال دغو سي تي مان موي سما نيك فسلم مو دال دي نويو موم عليه الصلاه والسلام ثم قال جناو جي مون كيف تيكم moy na ngeen def comme nam doon wax nam doon def comme niñ ko gissone ci jota bi wessu ke lol rek la doon laaj après dal li dem baye na gi tane fa qultu lahu nena man sayyidatu aisha man ko mom alayhi salatu wassalam ata'dhanu li an ati abawayya nako est ce may nga ma permission ma dal di dem dikkel sama ñaari wajur muy sayidina abou bakr ak sayyidatu umm ruman nekkon ay wajuru mom sayyidata aisha bint siddiq radiyallahu ta'ala an usrati siddiq mona yenenti bi alayhi salatu wassalam ndax man nga may permission ma dal di dem fayu ji dem sama keur bay ak sama yaay dal di fay nek ana sanda qalat mom sayyidata aisha mona do gisé nak mala jone yonentou bi alayhi salatu wassalam lolou ngir mu mayma ma dal di dem ci sama wajur neena wa uridu an astayqin al khabara min qibalihima lolou dama ko defone ngir dal di lerlu an astayqin al khabara ma def ma dem ci sama wajur yi Seyna Abou Bakar ak Seydou Oum Rouman ngir gina def investigation est-ce que Oum Mistah wax lolu la wala dit est-ce que c'est vrai que nit ñi lolu lañuy wax gis nga prudence bi mo andal way way aka neexon ñeneen ñi ando nak lolu moy mom ci bopam malgré nenañ ko yaw ko xamne kumu wolu la di Oum Mistah ndax burul won ne ko xamne domam ci bopam mo bokku na ci wax wax ji nga deg muy mu nan dom ji alkuna ba netali ko sayyidata aisha koku xam nga ne sincere na waye teewul rek yam ci lolu rek commencé di wax wala mer dedet neena man nacc yonentou ali sah sam permission ndax man na dem ci sama keur bayyi lan la fay def mune li uridu an astayqin al khabara min qibalihima dama beug def investigation lèr lu xabar bi ma umu mustah wax ci sayyidna abou bakkar ak umu roman est ce li ni c'est réellement avéré que li la nit ñi wax qalat munafa adina li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam neena yonent ba lay sahab sahab dama ah kay am nga permission man nga dem ci sa keur wajuri nena mom sayyidata aisha nena bima deme fa qultu li ummi ma wax sama yaay ne ko ya ummata madha yatahaddathu an-nas moy newuko xolal rek ya subhanallah ya subhanallah ya subhanallah ñewul dal di ne man deg na li la nit ni wax barki yalla ma ngi wax ci yalla moy wax ñu eppal ñooñu rek nga xamne ci suñu nutu doomu jamono bari lañ ci suñu classe T0 té tamit xamuñu moy xol nañu def néna bimu ñëwé néna bima ñëwé ci sama yaay dama nako ya ummata ayaw sama yaay boy madha yatahaddathu an-nas wa ana lan la nit ñi waxtane jamono yi comme si xamul le moy laté qalan munako ya bunayatu hawini alayk fa wallahi la qallama kanat imra'atun qat wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha laha dara'iru illa aktharna 'alayha nena sama yaay nema di sayyidatu umruman mo gison nañ tarjamam cene sawun hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa arjahun wa ardahunna wa anna bihin munako yaw sama dom ya bunayya hawini alayki nako waya falal mbiri ci sa bop ta nga xamne amul ben jigen bo xamantene ni bu rafet la ku soppu ca jeukeram am ay wujju ludul ne ay wujjum de dinañu wax ci li nga xamne ci mom moy dinañ ko sosal leg leg wala di wax lo xamantene ni ndax firange moy tax firange ñuy gis mom niko borom keureum ni seen borom keur ñom ñep soppé dina tax ñuy leg leg ñuy netal yo xamantene amana boko sété ba ci bir demewul non kon nak woy falal sa bop woy falal mbir yi ci sa bop neena fa qultu subhanallah awala qad tahaddatha an-nas bi hadha neena man subhanallah way bak borom bi me tamit li day woné lan moy jele kaw gi ko mbir yi jele kaw kom rek bo lu graw ki we ngane subhanallah lo xamne yaakar wo ko won moy setal yalla ci lepp lo xamantene ni bakko ko ya subhan munako subhanallah est ce nit ñi ñu ngi netali li di ko waxtane qalat neena nak fa bakaytu tilka laylata hatta asbahtu لا يرقى لي دمع ولا اتحل بنوم نانا مورخ غودي غوغو نونو بما يونت بما ديلو سما كير ياي نون لاج كوم واخما لولو مونا غودي جي ييب داماكو جويا سما باك سما رو سما خيفي سما بدي موسوني نلاو واو داما موي جوي لو غودي جي ييب gudi gi yep da ko joy ndax li nga xamantene ni kon nek liko ummu misbah wax yaayam bi kan neewul ne ga waxuñu lol de nit ñi waxtana wuñu wol waye da nako waye falal mbir yi sa bop ndax lolou du lo xamne lu bes la ndaw su rafet taru mel nim nawra mel sopu nek ku borom kërëm sop du ñak mos ni nga xamne ñoy ay wujjeb diko wax yu mel diko waxal yu mel ni neena motax ma dal di gudi gogu yep dama ko joy amul ben ay ba ay ronganyam dal nelaw ci bopam dal du koy def kaw nelaw jaaru ci mom neena legi nak ben continue joy ba ni suba yu joté hatta asbahtu abki mo continue nonu guddige do ko wara kepp di joy muné mom qalat mom sayyidat aisha radiyallahu anha muné légui nak lol moy côté mom mo fanane yendo xeye joy muné kanta yonentou bi alayhi salatu wassalam wa da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi talib wa usama ibn zayd hina stalbatha alwahy yas'aluhuma wa yastashiruhuma fi firaq ahli néna nak yonentou bi alayhi salatu wassalam mom mo daldi wa sayyidina ali ibn abi talib ak sayyidina usama ibn zayd ngir daldi discuter ñom ci est ce da wara takale ko sayyidat aisha walidat legui lol lan moko waral muné hinastalbasal wahyu alayhi alwahyu bi nga xamné moy wahyu bi insta bi yeb netali bi bim amé khaba mais du ben jour la xewa wer la wahyu bi dara ñewul suñu borom waccewul dara la yo jay nan bur yalla mana setanul moy dara moy amul dara lo xamne moy yakamtelo bur yalla ndax yakamtelo kum man di don dedet bur yalla taxaw du waccewul dara ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam bayyi non rek ku nek ka ngi wax ku nek ka ngi def mom mu arrête wahyu bi dara ñewul dara legui nak yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal di wo sayyidina ali ibn abi talib ak sayyidina usama al-hibb ibn al-hibb la c'est ce qui est xolal rek sayyidina usama mim wo diko laj ci mbiru soxnam est ce dafa wara takale ko mom ak lan la xalat ci mom sayyidina usama pourtant baye mu ngi don dundou de zaid ibn thabit zaid ibn haritha manan zaid ibn thabit زيد بن حارثة ابن شراحيل رضي الله عن الجميع مي دوم جي لاو دوم جي خمغا سيدنا كي زيد بن حارثة موم يونت ما لاي سار ساماكو يا غيس نني نيكو سيدات سونو ياي خديجة موكو مايون رضي الله عن الجميع غيس نني نيو تاكو نا موم با كروك بيغا خامني سي لاكو وا ньоням di jeul ci deg ne kat lata ñu yoonu yonnati bi alayhi salatu salam makka ken sen dom kat kiko yor moy sayyidina muhammad bin quraish al qurashi ñu dem laaj dom ji ngir mu ñew delu ci ñom mom mune yonnati bi alayhi salatu dañu ñew ngir liberer ko mune ndax duma len defal lu gën lol ñu ne ko lan moy mune ma tan loko bu len tané mu dal di dem ak yeen bu ma tané nak ah man manuma ci dara ñëno ko way yow suñu mbokk mi rafetal nga li nga jëf way woko amuñu won benn si ci sak ken Zaid ibn Haritha way il va préférer ses parents son père ses oncles paternels ci kaw kenen ñu woko mu ñëw mu ne ko ndax xam nga ni mu ne waaw xamna ki sama papa ki sama bay texlo dañu ñëwon nak ngir libérer la légui nak man dama leena tanulo lo ci xalat mune man yow lay dessal bay dina ko way yow xana da am lula dal da ngay préférer kenen ci sa kaw bay mune ma man gis na ci mom jikko yo xamantene ni gisumako ci kenen Allah moy makarim ul akhlaq yoyu nga xamne mom mo fete kaw plafoné ko mom alayhi salatu wassalam mom mi plafoné li nga xamantene ni mom moko mom moko plafoné mom alayhi salatu wassalam sayyidina zaid ibn haritha mom radiyallahu anhuma mom mu ngi don dundu jamono ji wa yonent ba alayhi salatu wassalam dom jelawo te gisot nañ tar ñama sayyidina usama ibn zaid radiyallahu anhu ak kañ la juddu yoy yeb gisot nañu ko mom sayyidina usama mu nekkon tout tank waye ko xamné moy presque ay atam jamono ji ni ay atam bu tolowul ak sayyidata aisha presque sayyidata aisha radhiyallahu anha moko magon waye yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi wo koku mok sayyidina ali asadullah alghalib ali ibn abi talib radhiyallahu anil jami' ngir dal di koy consulter laj khabara laj khalatam ci mbiri Allahu akbar kon lol lan lay yoon moy ne xam nga ñi nga xamne fogg nañ ne bu ñuy waxtaan yenn yi na xalé yi genn xalé yi te ñu naan xalé yi kat nit ki man na am 20 ans majeur waye ñu japp ne ki xalé la na genn waye l'essentiel du fofu ki amul won 20 ans de di yonentiba ali sahab sam di waxtan ak mom di laaj avem ci question bu reuy ni est ce day day continuer di garder soxnam ci di sayyidat aisha wala dit radiyallahu anha mu ci waxtan ak ko xamne amul 15 ans amul 14 ans jamono yi mu ci waxtan ak mom allahu akbar wala bu ko amé ci lay mu ci waxtan amako ko won sax ndax jaysh bi nga xamne mom la ko yonent bi alayhi salatu wasallam yonne won bi mi genn adina bobu 17 ans wala 18 ans la mom japp 19 ans kon koku nonu xolal ci 5e ane bi ni ci ghazwatul muraysi' bi yeb xewé yonent bi alayhi salatu wasallam di ci waxtan ak ko moy deug l'essentiel moy est-ce que waji mom xelam rafet na wala dit lol kessé la est-ce qu'il est apt ci man ci question bi ñu poser est ce que amna ci xalaat bo xamne xamnañ ne amna ci lu leer lu mu bana wax wala bo xalaatam sa compte lool rek la ak nu ajam mëna tol bo gisé lég lég su yenn société yi sur ñun lég wolof da ngay gis xalé yi dañ leen di téggé feulé kenn du leen bolé presque ci dara ñi nek mag dal ñoy def seen mbir paye bonay duñ len bolé ci dara dañ len di rek yégal alors que mbir yi yonent ma lay sa sam li mu wax li muy waxtane ku toll ni ko xamné ay 13 ans 14 ans la am way bo kon mu dal di woné na kon fadaa rasulullah yonent bi alayhi salatu wassalam dal di wo kon mo ne kon mu dal di wo sayyidina ali ibn abi talib ak Osama ibn Zayd malgré ne baye ma ngi fi won mais dom ji la wo baye majeur la gison nañ tarjama am sayidina Osama Zayd waye dom ji la wo Osama ibn Zayd nga xamne mom la wo kérok ngir daldi wax ak mom ak sayidina Ali bi nga xamantene ni ci la wahyu bi daldi ne tek istalbasa عليه الوحي الوحي يسألهما مودال دي لن دي لاج ويشيرهما دي لن لاج سن خلات دي ديسكوتيك موم دي لن كونسلت في فراق اهله تي تاقلكو سخنام دي سيدتنا عائشه قالت ننا موم سيدتنا عائشه من فاما اسامه فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من كانت سيدنا اسامه موم بيكو ينتي مالي صاحب سام و مك سيدنا علي ني توب مو بوزل لين كيسيون بي نيم ديمن لين لي لا نيت ني واخ يين نك داما لين دون لاج لان نين خالات تي تاخلكو موم سمونه سيدنا اسامه موم مو دال جونج يونتي بي عليه الصلاه والسلام لي مو خام واخ كو لي مو خام تي كني دال سخنام دال li ñukoy li ay tuuma la sori nako wala mom sori na yi ñepp ñukoy tuuma li nit ñi wax ñenn ñi di wax sori na loolu sayyidat aisha sori na loolu mu wax ko tamit li nga xamne mom la xam ci ñom ak mom ndax mom ci presque ci fam mom ci famille bi la bok sayyidina zaid ibn haritha domam ñom ñepp ci famille yonnati bi alayhi salatu wassalam lañ bokkon ndax bul fatene bayam se yonnentou mari sa sa moko dono won banin koy wowe zaid ibn muhammad bani alquran di ñew di dindi lolu munen faqala usama sayyidina usama ahluka wala na'lamu illa khaira ne yonnentou mari sa sa ginnaw dag ma laaj man dal limalay conseiller wa holal rek allahu akbar way yonent bi alayhi salatu wassalam xel mi gina mat ci lu yalla bind ki yor xel mi gina mat ci ki yalla ku yalla bind mindeef gina mat ci ñepp ku yalla bind mom moy demande di consulter ay nit ñukoy comme niñ ko gissul lo giss nañ ne lolu mom bu lu bes lolu moy sunnam ta nonu mom la ko xame mom alayhi salatu wassalam way bi li ci gina ki moy gone gi الله اكبر واي غون لا سي ات واي والله كهل في الراي والمشيره waye magla ci walu khalat ak walu consultation mom sayyidina usama ibn zayd radiyallahu ta'ala anuma monako yonentiba lay sar sa man dal limalay conseiller moy ahlu ko jappal sa wa keur jappal sa soxna wala na'lamu illa khayran ñun nak usama man xawma ci mom lulul lu rafet man lu bax rek la xam ci moma lol la sayna usama wax munaw amma ali kanta sayna ali ibn abi talib radiyallahu anhu fa qala mun ya rasul allah لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجاريه تصدق نانا كانتا سيدنا علي بن ابي طالب موم داني يا رسول الله مو كون ياو غينا اسامه من سيدنا علي دمان من لما جيس موي واخول نا كان مو جيك واخ مو ني قا wa amma ali kanta sayna ali kon radiyallahu anhu mun ya rasul allah yaw ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam lam yudayyiq allah alay moy ne a kone bur yalla khatalul mbiri ci yaw amul dara lo xamne bur yalla da la ko khatal yaw yonnati bi alayhi salatu wa sallam khatalul sadara ci walu soxna mom khatalu la ne la ki rek ñen ñi rek nga mëna tak moy xam nga lolu suratul ahzab bi motax lolu def nañ ko bo deme archive yi dañ fa fek tafsir suratul ahzab bi lolu defon nañ ko fogna ya 3 ans fogna moy ne fof dina gina leer ci yoyu xam nga da ngay gis ay bim nan ko dagana ra tun la ben moy bi sax fi 5e année bi la ben soxna ginnaw ñi même lolu yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom di lolu nonu suñu borom dindi nako gennul aduna lu mu dindi lolu wala mota alquran bokoy jang fo nga xam hadith da alhadith yufassiru alquran ta alquran mo gina soxla wo hadith keni hadith gina soxla wo alquran comme li imam ahmad ibn hanbal رضي الله عنه وارضاه دال دي واخ ا مونيكو كون لا يضيق الله عليك سيدنا علي نكو بور يالله خاتالول سي مير دي يو يونس بن علي صاد والسلام نو نو موي نه بور يالله خاتالول سي مير lan yudayiq Allah alayhi wa an-nisaa tijigen ni siwaha ginaw Aisha kaseera yu bari lay moy jigen ni nga mana denc du mom rek mo fi ne am nga ñu bari ño bari nañu ño xamne man nga lay la denc wasalil jariya way nak lajal malgré yi yeb ma wax tamit moy li bur yalla en tout cas lolu leer la xatalul sa mir ci dara si mo ne bo beugaton benen soxna bur yalla khatalula te jigen ñi bari nañu ginnaw Aisha am na ñeneen ño xamne bari nañu waye wasalil jariyata tasduq waye lajal man sayna ali dama lay wax yow alayhi salatu wassalam lajal nak ki nga xamne moy ndaw su jigen si bu ko defé nga xamné mom mo doon liggéey sayyidat aisha laj ko amana nga amé ci mom dina la deugël boko lajé dina la wax réellement li mu xam ci sayyidat aisha muy sayyidina sayyidat barira sayyidat barira même bu déné amna ñu né wé barira mom est-ce que man na nek barira ndax qissatu barira du jamono ji c'est bien après c'est bien après waye lolou bon pour datal ndax amna wax ju bari bu ci borom xam xam yi wax mais lolou buñ ko naray def ci point bu ne day gëna gudd moy ne kan moy manon na nek ni dafa ñewon nonu comme que même bu re ñëlé ko momone dafa bari won lu doon ñew ci sayyidat aisha leg leg mu koy ligéyal même bu de ne ñëlé ko mom dafa bari won ay tank mi nante won ak mom waye téwul won waye ñëlé ñoko momone legui moneko demal nga laaj ki nga xamne moy ndaw si bu wo defé mom dina la deugal moy barira radiyallahu anha wa ardaaha legi lol la kon sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu lol la wax moy ne bur yalla khatalul sa mir moy ne comme ko demene ni mom dafa sayyidina ali ibn abi talib japp ne mir mira li woyefal mir yi ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ak tamit mir mi nimuko toucher ndax affaire bi tam touche won mako moy le fait que nu tuumal ki nga xamne moy soxna am lolou ta lolou moy gaay ci mom mom ci bopam lañ atteindre ak mbir mi ni wax gi bare mom mu gis ne ngir dal yombalal mbir yi woyefal mbir yi ci yaronte bi alayhi salatu wassalam moy ne dal ke ne mbir yi ñeneen nga fi yeneen jigeen nga fi budé non la démé ñeneen jigeen nga fi yo xamne man nga leena denj bo baye sayyidatu aisha lol man na me nak bala nga cey def dara lajal ndaw si ba pare muy barira wala kon a mu dello wat mbir mi kon ci yonnati bi alayhi salatu wasalam ne ko kon nak malgré li moy bo laje ndaw si lum la wax nak ci fofu ngay mana xole nan ngay def wala kon lol sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anha lolou la daldi wax legi kon sayyidatu aisha radiyallahu anha muy kontuna mun qalat fa da'a rasulullah barira fa qal yonent manay sar sam daldi doxal li sayyidina ali wax moy mais lajal ndaw si muy barira jambu jigen la won laj ko dina la deugal yonent manay sar sam daldi wo barira munako ay barira tu al ra'ayta min shay'in yaribuk munako mangi lay laj yow barira ndax gis nga ci aisha lo xamantene ni mo lay mom dal man na tey sa xel man na la tek ci dut ci ay mbirum dal es lan nga ci gis ndax mom yag na dañi ay xarit lañu même bu deene ginaaw gi mom sayyidatu aisha moy ki nga xamne mo koy dorel kon munako ana ay barira tu yow barira ndax gis nga ci aisha lo xamne dal ah lo meuna wax lo xamanteni ni amana luy andi dut la ci yow ci ay mbirum muné mom barira muné walladhi ba'athaka bil haqq ma ra'aytu 'alayha amran qattu aghmisuhu غير انها جاريه حديثه السن تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن فتاكله منكو مو منه دا سيدتو باريره رضي الله عنها منه كون منو سيدتو باريره والذي بعثك بالحق ما رايت عليها امرا اغمسه منكن ماغي واتي كيغا خمانتني يا عليه الصلاه والسلام مولا يوني سي دغ مان دي غيسوما سي عائشه بن مير بو خامن بو ماكو ماينا اي بلي لا خاوما سي جيكوم لو خمانتني ني دي ا لوتخ مانان لي دي موم خمناكو سي موم لو خامن دو نونو li nak moy yi ni li ru jow li yu melni li ngay wax comme buñ la laje diw wadi waja takku soxna par exemple wala ne la yow ndaw si xam nga ko yeena dekk wala yag nga ko xam man nak dama ko beug soxna dama lay laaj yow lol amo droit de rayal xam yo xam ci mom diko neub dedet ta lo wax ci mom lulul nonu du jow dedet lolou du jow lolou du jow de lolou du jow motax comme sayna ali ibn abi talib sayna usama li mu len wo wax li mu len wo ku waxon tamit lo xamne li nga xam ci mom leneen lo xamne mom bu ko yegon du ko neexi lolou du jow de voilà kon moné comme am enquête am mbir mi il faut ñu xam waji dañ ko wara jox ben poste ta poste wi poste de responsabilité ñu def enquête auprès de ses voisins wala ñi ko xam lolu li ñuy wax ken du ko tuddé jëw voilà tañat ñoomin ñu wax ta yalla tax ñu wara ñu bana créer buñ créer lolu ben affaire la moy ñom bahatu dañ ko sosal ta lolu mo gina graw sax jëw ci bopam mono kon man mañu wat ci yalla mi la yonni ci deug awma len lo xamantene ni luma koy ayiba la ghayra ludul dal annaha jariya jigen la bo xamne nak as ndaw la so xamne hadithatu sin mom aisha de kuku moy ngonela ku neway at la tana mu'anajin an ajin ahliha boy moy ajin moy ni moñ ak moy ni moñ céréales yoy ñuy moñ mom dal boy bo moñé din ko ko amana bala boy dem bo ne ko xolal mo ma ñew bo mayul bala nga ñew fekk ko muy nelaw fata tidajunu bu ko defé ganar yek yoyu dal di fi jaar bu ko defé lek li nga xamantene ni moy sa moñ dal nga lang ko don wax mu dal di la koy tegal bu dal di la koy setal kon lolu nonu mom la sayyidatu barira wax moy ne ki man xawma ci mom lulul lu bax lolu lal li la xam legi moy xam nga li lañuy wax ci balaga ki bi moy takidul madhi bima yushbihu adh-dhamm wa ghayru wa aksu moy dafa am ci balagha rhetorique arabe lol un peu de rhétorique ne fait pas de mal balagha pourtant avant ñuy def sira bi dafa may mbokk yu ñu ko don laaj ñu dal di def ay dars ci walu balagha rhétorique arabe lolou sax mom affaire bobu nonu amom la bëggone commencé waye bur yalla def mo ndik commencé ma daldi dugg ci sira bi bama ci duggé nak ba légui waxatuma ci lele dara waye en suspens dal la nek dañ ko suspens daldi koy tégandégul mom lañ narono ndik commencé nak muy jëm ci walu balaga ndax dafa nek tamit lu am solo moy la rhétorique ci dañ koy wax rhétorique arabe lu am solo nak discipline la bo xamné bu am solo nga xamné nit ki da ci bu ko xamé alcorane buy lire alcorane légui day xawa day am benen deg bu wuté bu xamul won balagha ci côté bobu rek ndax alcorane ay facette yu bari la hadith tamit da ci gis wax gi ni mu koy jëlé kaw mom ak ni muy gisse al qimma fil balagha wal fasaha fi qanne sumumu eloquence ak wax ju rafet ni alquran mel nga xamne mu'jiza la li mom moy bur yalla rek ko meuna wax kenen manou ko wax lolou bon mais nak c'est pas en suspens le nek amana xawma de duma digge dara mais bu dene ta lolou mo xamna bala mako tambali diko defati bala diko def inshallah wa sira bi moy jeex ba pare bu gisene legi am nañu jot ndax jot sax presque am ko du yomb waye bu ci xajé rek ñu dal dikoy def la te ñuy dugg ci lenen mom di li nga xamne moy al balagha legi nak fi nak ci balagha nak dafa am lo xamne ay tay ilmul maani ak yoy dafa am lo xamantene ni mom lañuy wowe ci muy ta'kidul madh bima yushbihu adh-dham lolou rafet la ci langue arab moy nit ki ta'kidul dhamm al madh moy contraire ñaar yi pam ta'kidul dhamm bima yushbihu al madh at ta'kidul madh bima yushbihu adh-dham ñaari affaire la yo xamné contraire yi lañu moy né may ma fédali ab wax bo xamné damay tag nit diko tag duggal ci waye ma wax way way comme mané way way modou modou borom xam xam masuma gis ko gina sel dekk bi yeb mo fi gina tabé sauf que xam nga bu mané sauf que wala mané mais ku nek lan lay xaar moy ma xawa kasse nak lolou non superlatif yi ma utiliser yeb mo fi man ci mo fi daqa def li mo fi gina tabbi mo fi gina yar mané sauf que xam nga boné sauf que ñepp dañuy xaar nga né sauf que nak ku gawa mer la par exemple moy lolou lu mel non la nit ñi xaar moy dal lo xamné day kasse touti le le mais mané sauf que ku mané jang alquran la akka mané moy xam nga lo nak tegg la jang alquran ma yokku ci lo xamné nit ñi dañ doon xaaré ke lo xamné lool lañ nane azam la doon niru comme dama ko doon tagg wé ma dal di renforcer tagg gi ci lo xamné bima dugalé adat bobu sauf ko wala mais ñepp fogné damay casser affaire bi ma renforcer koku tagg lool lañ nane ta ki li nak sayyidatu bariira lu mel non la def ni moy bimu né xolal lim wax man de gisuma alayha imra'an qat aghmisuhu gisuma ci mom mukk masuma gis ci mom len lo xamne mom la koy ayibele ghayra anha sauf que mom aisha de jariyat dafa nek jariyatun hadithatu sinni xale lu jigen la bo xamne atam yi bari wul xam nga dañuy xaar mu ne way moy amna defo bi moy mu ne tanamu an ajini ahliha li du defo moy bo xamne day nel moy du defo bo xamne dina tax li yaronte malaï sah sa beug di ci consulter nit ñi lolu du defo moy nelaw sauf que day nelaw nak ci moñu wa kërëm buñ ko denké ndax goné la ta lolu wax goné ni mu ni goné yëm mel nga mel nonu lolu du xassaté kon lolu la wax قالت سيدتي عائشة رضي الله عنها من فقام رسول الله من يومه فاستعذر من عبد الله ابن ابي وهو على المنبر لغي نك يونت الله عليه الصلاه بيم دغلو كون سيدنا علي اك سيدنا اسامه ابن زيد ا تي لولو كونسولتلين تي دغ كو نيك ليغا واخ مو دال دي ديم دغلو سيدتي باريره تي majora sayyidna ali moko wax mu laj ko radiyallahu anhuma mu dal dikoy laj mo do amna ci ben riwaya dane summa kharaja hina sami'a min barira ma qalat ginaaw gi yonent bala sa sam gen bi mu dege sayyidatu barira wax li mu gen ci riwaya hisham ibn urwa mun qama fina khatiban fatashahhada wa hamida allah wa athna alayhi bima huwa ahlu ثم قال اما بعد من موم يونت بي عليه الصلاه والسلام مو دال دي ييك سي منبر بي غيناو بيغا خامني سي لا دغلو نا باريرا دال دي واخ ليمي واخ مو دال دي ييك دال دي سي روايه هشام بن عروه مو دال دي ييك سي منبر بي دال دي ديف سيرمون دال دي سيرمون ني ني fa hamidallahu mudaldi tuddu yalla daldi koy sante sante yalla wasna alayhi daldi koy bak bima huwa ahlu li nga xamne mom la yello mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay bak ke tag moy daldi koy tag daldi koy mom sayyidatu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam legi mu daldi yekon ci mirbar ci minbar bi mune amma ba'du ginaaw wi waxe lol lepp sante yalla lol la khutba yi non lay commencer lol moy khutba dafa am lo xamne colonne vertébrale bo xamne du deñ voilà moy sante yalla dal di koy bak julli ci yonnati ma ali sah sam bu leene ci comme ay juma lol gison nañu ko après amma ba'du lolu ci sunna yaronte walay sahab sa motax ce imam al bukhari mo def babu amma ba'du wa buntu ngi amma ba'du waxon nal nak ci jamono yo summa amma ba'du lolu mom du sunna moy wax ba pare ne summa ginaaw gi amma ba'du dedet bo beugé top sunna deug deug al ittiba'u khairun min al ibtida' lolu top mo gën kere legui nak yaw moy ne lolou amul contrainte way moy dama lay wax ne moy ku def leneen baxna mais dama ne la ku beug top sunna bo jaarul sax amma bandu bi ken do la ne def nga bakkar waye nak kom ko sunna nga la ñepp julit bu yewu bu ne di xéñtu ah bu ne nak sunna nga beug da ngay wax amma ba'du wala moy ci khutba yi ak moy commencé waxtan bo waxe djullu ci sante yalla alhamdullilah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du wala amma ba'du lol waxon nañ bon ci li ci jëmon ci amma ba'du amna ñu non moy fasl al khitab bi nga xamne mom la joxon sayidina daoud wala lolou amna ñu ko wax nga xamne boko waxe nak après nga dal di dugg ci li nga xamantene moy li dem ci mbir legui nak neena fastanzara legui mi yegge kon ci minbar bi fastanzara min abdullah ibn ubay yonentou balay saatu salam dal di sakku ci julit ni ginaaw bimu len ser bimu ñewé dajal len ci minbar bi ti jakkaje mune mom yonentou balay saatu salam kon فاستعذر من عبد الله ابن ابي وهو على المنبر مودال دي ساكو جوليت ني كان موكاي فاجال فريمان بروبليم بيغا خامني نك موي عبد الله ابن ابي مي فوالا كو خامني دال موي جوك ا بليني غا خامني موم لا ديفني am ko xamne dal ana kan moy jog dal dikoy yamale place am wax ak mom nak lo xamne wax deug yalla ndax limu wax ci sama ñoon mune mom yonent ba ali saatu wa sa nan lako waxe mune ya masharal muslimin yeen mbollem julin ni man ya'dhiruni min rajulin قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي كن ينتبع لي سعر سامن من يعذرني أنا كان مومي دمبلي كم لإمام النووي وح amna ñu ne man ya'dhuruni moy ana kan momay man yansuruni amna mais imam an-nawawi mom limu deugereul dane ana kan moy taxaw ci outal ma ngantu budene dama ko mbugal mom abdallah ibn ubay ci li nga xamne mom lay wax joge ci tukke ci mom mom dan japp ne lool mo gina deugal ah am ñeneen ñu ne moy ana kan momay dimbali ci wajoju ci wajo xamne mais yaronte ma lay sar sa mom tudul tur de waxul kan la dane man ya'dhuruni min rajulin qad balaghani kan momay kon dimbali wala buma ko tege mbugal wajoju mu utal ma ngant ci ay ñoñam ci wajo xamne balaghani jotenama anu adahu fi ahli moy ne ak loram ci sama soxna doté na ma lor gi mu tek ci sama deru soxna ta lor moy ci sama kaw lo ko tek voilà moy tuuman gi nga xamne mom la ko tuuman sayyidata aisha ci lol legi mune mom alayhi salatu wassalam wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ma ngi wacci yalla ne mom de wajoju joté na ma ci mom lu ñaaw lol mu wax ci sama soxna waye man alayhi salatu wassalam de xawma luma sama soxna lu lu bax yiw rek la xam ci mom muy sayyidata aisha waye xolal alayhi salatu wassalam allahu akbar moy mbir yi xam nga legle nit ñi problème am ñu japp comme que kenn ki mo gëna siiw ta mom réellement moy kilifa gi ñepp centré mbir mi ci mom kessé alors que boudé ñaar lañu kenen ki mom comme que ki wul ñu bayiko melni bokku ci moy safwan ibn mu'attal as-sulami yonent ma lay sax sam fatéw ko momit bokku na ci ñu tuumal du sama soxna rek lañ tu la koku tuumal ci waajo xamné mom joté na ci mom mu wax ci sama wa kër luddul nonu waye wax ko tamit ci ñeneen ta tamit du mom rek moy du waajo ji rek du ben wajoju rek motax muné wala qad zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khayran tudunañu ben way bo xamné moy safwan ibn mu'attal ci mbirmi man da alayhi salatu wassalam nima xamé ci sama soxna luma xamé ci sama soxna di aisha lul lu bax momit xawmuma ci mom lul lu bax tawama yadkhulu ala ahli illa ma'i ta du duggu sama keur masula duggu sama keur ludul man lay andal man ali salatu wassalam lol la xam nga nit ñu bari nak gis nga li ni xam nga legi surtout rewi wolof ñom erreur yu mag lañuy def moy soxnaay diw loko jégué jégué yow waro ñew kërëm difa dem nonu rek dem séti soxnaam nonu tawaji newu lol dafa haram nga nek fa mom yeen ñaar kessé xam nga lol dafa haram lol la suñu borom li téré di wet gogou non nga xamné loolu la alcorane di téré yonnentou maalay sahab sam di téré ñaar koor ak jigen duñu wet loolu na shaytané mo leen ñettel té tamit yow même boudé defo dara mais yow def nga loolu non en tout cas suñu borom mom l'islam limu téré waxul né ay boudé après la ngeen def yonam néwu ci mais limuy moy né li bu ko kenn def bu ko ken def lolou la téré légui da ngay gis gaay surtout nak ñun wolof yi problème deug la pour wone né waji sama copain keuse la ñoo bokul lepp légui da ngay gis sax yi ñi sekk soxna yi seen xarit mais da nga naan mais ñi xana ñi duñu xalat da ngay ñew gis ma amna dal na ma bima démé Sénégal 2015 bi ko xamantene ni mooma gis ko mais ci kaw la waji le ñew tok non soxna seengi tok mom mu ñew yek ci kaw la wi tok ci wetu soxna mais affaire man mu ngi ba jele kaw go xam mais ci ñom du dara ci ñom ndax amana ki ni xarit soxna ay freram la wala lool mom pour ñom du dara teud nak talal tankam moy yo xamne yow après dana ci la né vraiment je suis au Sénégal quoi je suis revenu ndax lool dañ ci bari lé yo xamné nit nak man na ci bañe sax bayyi xel ndax non lañuy gis muy démé di tap santé di gi nga gis ñen nit ñi di doranté fi di waxanté lu né di woné né ya ñom dañoo dugënté dañoo danaka ben lañu alors que lool erreur la dem keur nit bo fay dem andal ak mom bayil bam nefa bo beugé dem sax séti soxna yow bayil ba waji nefa nga ne ko nga wo ko ne ko man di dama bëggono ñew ziar ci lène même lolu wax ko ñom ñep ziar lène ñom ñep kañ ban heure nga fay né mo ne la heure tel mo ne la inshallah kon dina fa jaar est ce que li no bax ci yow mu nga dal di jaar heure bobu lolu يا سبحان الله كون مونا ا moné kon tudol na te deg ñu ngi tudd ko xamantene ni man xamaluma ko lulul lu bax ta du dugg sama kër du dugg ci sama soxna yi illa ma'i du dugg ci sama soxna yi lulul man la andal man alayhi salatu wassalam legi nak bi yonentou alayhi salatu wassalam waxe lolu منفقام سعد بن معاذ اخو بني عبد الاشهل فقال منتي سيدنا سعد بن معاذ ذمبك وبني عبد الاشهل دال دي جوكني يونتبي عليه الصلاه والسلام مام سيدنا سعد بن معاذ من يونتبي عليه الصلاه والسلام نكو يا رسول الله انا يا رسول الله انذرك neko da nga bëgg ko la dimbali fajal la loolu man alayhi salatu wassalam wala man ma lay garantilal ke ne ko fi tek mbugal ci ki wax wajoju nit wajoju de wax loolu ci sa wa keur ki la tuddal ak sa sahaba bobu man ma la garantil loolu wala man ma taxaw ngir dimbali la ci loolu man sa demnu mu'an fa in kana min al aws darabtu unqa bure ci wa awsala bok bayil man ci bopam sa de no mu'an sayyidu al aw aws bude ne ci ñun awsala bok darabtu unquhu man may door doxam waaw man may door li nga xamantene ni moy doxam ma koy ray waaw وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك من كان تانك بودي وا خزرج لا نيب ياو لا ني خار nga jox ñu ndigal lo ñu jox ci ndigal ñu dal du koy ray ñu def ndigal la bo ne ñu bayiko ñu bayyi bo ne ñu ray ko ñu ray ko yaw la ñi xaar mais bude man mom ñi ma nek sen sang clan bi nga xamne ci lamsari man may sen sang sang ibn mu'adh bude ne ki wax gi ci mo la bok ki ngay wax non ñun man may door doxam man ma koy exécuter kan ta nak bude benen clan bi la a lolu nak man len rek lay xaar len lañuy xaar moy yaw bo ñu ci joxe ndigal yaax na suñu sangu ñun ñepp waaw bo ñu ci joxe ndigal lo ñu jox lolu lañuy woyal waxon nañ le li ni moy wané ne kené ghazwatu al-muraysiya dafa xew avant khandaq avant quraiza ta lolou yaatalon nagn ko walillahi alhamdu wal minna ndax sayidina sa'd ibn mu'adh mi fekke mbirmi ta mom muy genn adina ci ghazwatu quraiza ginna quraiza juste apres khandaq al ahzab ci le genn adina mom sayidina sa'd ibn mu'adh kon bu fekke li lolou limi wone moy ken xare bi mo jitu ghazwatul khandaq te lolou yaatalon nagn ko walillahi alhamdu wal minna legi mom bi mo xamne ci la wax ni mom sayidina sa'd ibn mu'adh muné qala sayyidatu aisha fa qama rajulun min al khazraj wa kanat ummu hasana bint ammihi min fakhidhihi wa huwa sa'd ibn ubada wa huwa sayyidul khazraj mona nak bi sandum no sayyidina sandum no mu'adh waxe lolou mone ci la kenn dal di jog nga xamne mom wa kana taqoku jog ben goor ci wa khazraj xam nga sandum no ubada wa sandum no mu'adh ci wa awsala bok waxna la lim wax legi neena am ben goor bu jog ci wa khazraj mone taqoku ya yu sayyidina hasan ibn thabit dom bu jigen domou bayte khu koko la won moneta koko nak bo beugé xam moy kan moy sa'd ibn ubada wa huwa sayyidul khazraj mom moy sango wa khazraj wala moné qalat wa kana qabla dhalika rajulan salihan walakin ihtamalathu alhamiyatu fa qala li sa'd mone mo nak ku bax la won ki ni jog moy dalay lay tayalal meme boudé limi wax après lu ñagas la mais nga xamné nak ku bax la won wayé ah li nga xamné moy le fait que mu daldi gis ne no Sa'd ibn Ubadah Sa'd ibn Mu'adh mom neena budé ci ñom la bokku da koy ray budé ne ci benen khazraj la moy bu ñom Sa'd ibn Ubadah yow yonnentou bari sa'd sam sa digel lañuy xaar ñu loñu digel ñu def mu jog mom Sa'd ibn Ubadah ne kon sayyidul khazraj benen clan bi ci walam sa tako bax la won fa qalat mun sa'd kadhabta la amrullah la taqtulu ولا تقدر على قتله ولو كان من رهتك ما احببت ان يقتل منكنك مجوب موي مر موكو ييكتي نا غيس ناني لول نيت نيت nga ñun waxon nañ la wote wuñu kenn ak ma'soum ma'soum huwa ar-rasul ki nga xamne lool la yonentou allah sa mom moy ki nga xamne mom la